Τόσα γράμματα σου έγραψα χαράματα, μα κανένα δεν σου έστειλα ως τώρα. Γιατί θέλω να σε βλέπω πια κατάματα, να σου λέω ό,τι νιώθω αυτή την ώρα. Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό, να στείλω ένα γράμμα και σε μένα, να πω στον εαυτό μου σ' αγαπώ. Μα ξέχασα οδό και αριθμό. Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό, πω στον εαυτό μου σ' αγαπώ. Μα ξέχασα οδό και αριθμό. Και μένει στο σιρτάρι μου κι αυτό. Τόσα γράμματα σου έγραψα χαράματα, μα το τραύμα της αγάπης μου δεν κλείνει. Γιατί δεν πιστεύω τώρα πια στα θαύματα, ότι ήταν να γίνει έχει γίνει. Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό, να στείλω ένα γράμμα και σε μένα, να πω στον εαυτό μου σ' αγαπώ. Μα ξέχασα οδό και αριθμό. Καιρός να κάνω κάτι πια σωστό, να στείλω ένα γράμμα και σε μένα, να πω στον εαυτό μου σ' αγαπώ. Μα ξέχασα οδό και αριθμό. Και μένει στο σιρτάρι μου κι αυτό.